αθάνατη Ελλάδα. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άσε το διάολο. Με την μπουστιά και τη γυφτιά σου. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκε. Χώρα του λύσε και του δέσε. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Του δε βαριέσαι και του χέσαι. Χέσαι ψηλά και γνάτε με. Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου. Με την μπουστιά και τη γυφτιά σου. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Συγκάλυψη. Χώρα του λύσε και του δέσε. Του δε βαριέσαι και του χέσαι. Άρα το μέλημά μας της κυβέρνησης, γιατί για τα άλλα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανείς πια. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανείς πια. Πρέπει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κύριε Κωνσταντίνη, πρώτος εγώ το θέλω. Δεν θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θέμα των τεμπών. Αυτή είναι η συνέντευξη στη Σιακοσιόνη που απαντούσε όλα αυτά. Δεν θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν. Έχουμε στοιχεία. Υπάρχει κάποιο που λέει το αντίθετο. Δεν νομίζω, θέλει να αποδοθεί η δικαιοσύνη, αλλά καλό είναι να μην μιλάμε όλοι, όπως είπε ο ίδιος για αυτά τα θέματα, να πονάμε και να θλιβόμαστε βουβά, όπως είπε ο άλλος ο Καραμαλής. Γενικώς δεν θέλουν ούτε συγκεντρώσεις, έχουν αλλάξει όλα από την Κυριακή και μετά. Φαίνεται στην ρητορική τους, στις φράσεις που χρησιμοποιούν, ποιος βγαίνει, πού βγαίνει, κανάλια, βουλευτές, δημοσιογράφοι. Έχει τουμπάρει όλο το πράγμα, δεν το περίμεναν δύο χρόνια μετά και χωρίς να έχει συμπληρωθεί. Χωρίς να έχουμε την ακριβή επέτειο, να γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις τόσους πολλούς κόσμους, ενώ έχει κριθεί το θέμα σε δύο εκλογές. Το να έρχεται η αντιπολίτευση και να μας λέει, ξέρετε, πάμε να συζητήσουμε τις υποκλοπές, πάμε να συζητήσουμε για τα τέμπη, πάμε να συζητήσουμε. Αυτό λέει, είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, τα είπατε σε χρόνο που είχαν και πολύ μεγαλύτερη εγκύτητα. Κρίθηκαν από δύο εκλογές. Θέλετε να επιμείνετε σε αυτά. Καλά κάνετε και επιμένετε. Αθάνατη Ελλάδα, χαίρε. Χαίρετε, παιδες. Χαίρετε, πώς έχετε. Ιστ, εκομά, βρε ιστ. Χώρα του άρπα και του φέρε. Μυρτώ μου, περνάς την προβατίνα. Κυρία Μασκουλά, περνάτε τα βατραχοπόδαρα. Χώρα του πάρε και του δώσε. Ενέχα, μην περνάς την πατσά. Βίβιαν, μου περνάς τα μελέτητα. Να σας περάσω τα τζιτζίραυλα. Του αρπακόλα και του σώσε. Αχ, την περατζάδα Παναγία μου ζαλίστηκα. Αθάνατη Ελλάδα, χαίρε. Χώρα του άρπα και του φέρε. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Συγκάλυψη. Μας ενοχλεί η παραπληροφόρηση και η χλέβη των βλακωδών ανθρώπων. Ποιος είναι ο κύριος τώρα? Ο Χαρεκλίν είναι αυτός που λέει το τραγούδι, ο Βορύδης που είπε σε δύο εκλογές έχει κριθεί. Είναι ο Χρήστος Χούπας, ο πατέρας της 28χρονης Ελπίδας που ήταν στο τρένο, νεκρή. Ο Χρήστος Χούπας λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Λαμίας και είχε να πει πολλά και με πολύ ωραίο τρόπο. Μας ενοχλεί η παραπληροφόρηση και η χλέβη των βλακωδών ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάμε από Πορτοσάλτερ, προχωράμε σε Άνδωνη, προχωράμε σε Φλωρίδη ελαφρώς, προχωράμε σε κοινοβουλευτική αλητεία Μαρκόπουλου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, προχωράμε στη Γλάστρα, τη Βόζεμπεργκ, που ήταν Γλάστρα του Μικρούτσικου κάποτε, προκειμένου να έχει τη δημοσιότητα, και του Σωρίν Ματέι. Η δικηγόρος, δεν πήγε κανένας άλλος να δει υπερασπιστή τον Σωρίν Ματέιν, πήγε η Βόζεμπεργκ. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά η κυρία Βόζεμπεργκ καλά είναι εκεί που είναι, να είναι καλά η γυναίκα. Αλλά μόκο, άμα είσαι έξυπνος δεν μιλάς. Και υπάρχουν και τόσοι άλλοι οι οποίοι δεν μιλάνε. Αυτοί είναι οι έξυπνοι. Η ιεροσιλία πάνω στο πτώμα του παιδιού μου και χλέβει. Δεν τη δέχομαι. Τελείωσε. Είναι αυτό που λέγαμε και προχθές, πως μιλάνε οι συγγενείς, ακόμη και όταν κάνουν χαρακτηρισμούς και δικαιούνται να κάνουν χαρακτηρισμούς και πολύ μετρημένοι είναι στους χαρακτηρισμούς τους. Όταν μιλάνε, πώς μας εκφράζουν όλους, σας νιώθω τώρα, όλα αυτά που είπε, όλα αυτά που ακούσατε, που ήταν και πολύ μετρημένος, αλλά και όλα αυτά που λέει για τον Καραμαλή που ακολουθούν. Δεν θέλουμε να ρίξουμε καμιά κυβέρνηση εμείς. Εμείς να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που έφτεξαν. Και ευθύνες όχι χάδι. Αυτό θέλουμε. το να κατηγορείται ο άλλος σε βαθμό πλημελήματος. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Και υπάρχει και η ποινή τόσους μήνες, τόσα χρόνια με αναστολή. Δηλαδή να μην το ξανακάνει. Μόρ, τι μας λες. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Θέλουμε όσοι έφταξαν να βρεθούν μέσα από τα σίδερα. Αλλά δυστυχώς, κυρία μου, είναι τέτοια η ελληνική νομοθεσία που πρώτα απ' όλα έχουμε στο απειρόβλητο τους βουλευτές. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει και πουθενά άλλο αυτό το πράγμα, δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει δηλαδή ένας βουλευτής, έχει την ασυλία του. Τρανό παράδειγμα, ο αρχιδολοφόνος, ο Καραμανλής, που έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε τον για να μην τον φάνε λάχανο. Η δικαιοσύνη δηλαδή, όχι εμείς, αλλή μόνο. Λοιπόν, έτρεξαν όλοι στις σέρες και τον ψήφισαν και τον βγάλανε πρώτος σε σταυρούς. Γιατί? Για να είναι στο απειρόβλητο. Για να μπορεί ο Μπούλης να μας κουνάει και το χέρι. Κατάλαβες, κυρία μου? Ο Χρήστος Χούπας είναι πατέρας της Ελπίδας, 28 χρόνων. Να ακούσουμε τον Καραμαλή, τον Μπούλη, όπως τον λέει ο ίδιος. Χαριτολογώντας, φαντάζομαι, όπως το λέει, σε εκείνη την εικόνα από την Εξεταστική Επιτροπή το Νοέμβριο πέρυσι, που κουνούσε το χέρι. Επομένως, εγώ, ναι, έχω μιλήσει τηλεφωνικά με αρκετούς ανθρώπους. Και θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος τους είναι βουβός. Κρατήστε το αυτό. Εγώ θα πω ο πόνος τους είναι βουβός. Για να μπορεί ο Μπούλης να μας κουνάει και το χέρι. Κατάλαβες, κυρία μου? Το πόνος τους είναι βουβός. Δεν θέλουν φασαρίες, το είπαμε. Δεν θέλουν κανείς να κυκλοφορεί έξω, να σκέφτεται ό,τι κάνει κανείς να το κάνει στο σπίτι του. Θα μπορούσε η προχθεσινή διαμαρτυρία να γίνει από τα σπίτια. Ήταν ανάγκη να κατέβουν όλοι στο Σύνταγμα ή στις πλατείες της χώρας ή στις πόλεις του εξωτερικού. Κατά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θα κατεβούν και όσοι δεν πήγανε μαζί τους ήμασταν. Ήτανε. Δεν τα θέλει αυτά. Ο Καραμαλής τότε είχε πει ότι μιλούσε με τους συγγενείς που έχουν βουβό πόνο. Έχετε ακούσει κάποιο συγγενή που έχει βουβό πόνο? Σιγά σιγά τους έχουμε μάθει όλους. Έχουν γίνει οικογένειές μας. Είναι προέκταση των οικογενειών. Ξέρουμε τους συζύγους, τους ίδιους, ποια παιδιά είχαν μέσα στο τρένο, τις φάτσες τους. Τα πάντα ξέρουμε. Ο Καραμαλής είχε βρει αυτούς τους συγγενείς που βουβά κλαίγανε για τα παιδιά τους. Γιατί κατέβηκε ο κόσμος κάτω, θα μας εξηγήσει τώρα ένας άλλος ποιητής, υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Άρα εσείς λέτε, κύριε Φλωρίδη, ότι ο κόσμος κατέβηκε αδίκως να φωνάξει τη δικαιοσύνη? Όχι. Γιατί μας λέτε ότι όλα έχουν γίνει σωστά? Όχι. Με συγχωρείτε. Όταν ο κόσμος δεν έχει όλη την ενημέρωση, γιατί συμβαίνει σε κάτι, και δεν μπορεί να την έχει, γιατί δείτε, τότε ο κόσμος, δείτε λίγο, υπάρχουν τρία πράγματα στην κοινωνία. Το συνέστημα, κάποιες ψύχρεμες προσεγγίσεις στο φοβερό αυτό δυστύχημα και μια συνωμοσιολογία. Τρία πράγματα είναι ταυτόχρονα. Η συνωμοσιολογία από αυτούς που οργανώνεται, δεν μιλώ για τα συγγενείς, σας παρακαλώ, μην τους μπλέκουμε τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, αυτή επηρεάζει πολύ εύκολα το συνέστημα. Οι ψύχρεμες φωνές δύσκολα ακούγονται. Αυτά που λέω εγώ τώρα εδώ σε εσάς, τα έχουμε ξαναπεί εδώ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ψύχρεμη φωνή αποκλείεται να κατέβει και την Κυριακή κάτω. Και όσοι κατέβηκαν δεν είχαν την πλήρη ενημέρωση. Δεν ξέραν ακριβώς τι τους γίνεται, αυτό λέει ο κύριος Φλωρίδης. Αν έχουμε την πλήρη ενημέρωση, δεν θα κατεβαίναμε κάτω. Έχουμε την ενημέρωση που χρειάζεται για να κατέβει κάποιος κάτω. Είναι τόσο εύκολο, είναι τόσο 38 αυτά που βλέπουμε, ακούμε τώρα δύο χρόνια, που δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση από το Φλωρίδη, τον Άδωνη, τον Βορίδη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους τους παπαγάλους που κάνουν ό,τι μπορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μας πείσουν για το αντίθετο. Βλέπουμε, ακούμε τους συγγενείς, τους πραγματογνώμονες, τους δικηγόρους και έχουμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Και βγαίνει ο Νίκος Ρωμανός, ο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να διαμαρτυρηθεί, γιατί λέμε όλη την παράταξη δολοφόνους. Στις δημοκρατίες, ο μόνος που είναι επιφορτισμένος με το να αποδίδει δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη. Yeah. Ούτε τα πάνελ, εδώ δύο λεπτάκια να τα πούμε όλα. Γιατί, προσέξτε με, δικές μας φωτογραφίες βγαίνουν στα social media με τα χέρια μας βαμμένα με αίμα. Λοιπόν, κατάρες για τα παιδιά μου δέχομαι εγώ. Και σας πληροφορώ ότι δεν είμαι λιγότερο ευαίσθητος από κανέναν. Για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και εγώ έχω παιδιά και εγώ νιώθω συντετριμένος από αυτή την υπόθεση. Και όλοι οι Έλληνες. Δεν μπορεί να κατηγορείται μια παράταξη, η μεγαλύτερη παράταξη σε αυτή τη χώρα, ότι είναι λιγότερο ευαίσθητη ή ότι είναι δολοφόνη. Για να το τελειώνουμε αυτό. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να κατηγορείται μια παράταξη, η μεγαλύτερη παράταξη σε αυτή τη χώρα, ότι είναι λιγότερο ευαίσθητη ή ότι είναι δολοφόνη. Οκ, να μην τους πούμε δολοφόνους. Θα ακούσουμε κάποια ηχητικά και θα αποφασίσουμε όλοι πώς θα τους πούμε. Το πρώτο ηχητικό, αφού δεν θέλει να τους λέμε δολοφόνους, προέρχεται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Η πρώτη και μεγάλη προβληματική κατάσταση είναι ότι ένας εισαγγελέας, ο οποίος ήταν αρμόδιος το βράδυ εκείνο, δεν έκλεισε τον τόπο του δυστυχήματος, του εγκλήματος. Εκεί ήταν ένας τόπος εγκλήματος. Μπαίναν και βγαίναν διάφοροι που δεν είχαν καμιά δουλειά εκεί. Μπήκανε, τους σηκώσαν τα χώματα, τα πήγαν για να σηκωθούν χώματα με δημόσιο στο δημόσιο, να πάνε από τη μια περιοχή στην άλλη, πρέπει να πάρουν και δύο χρόνια. Μέχρι να εγκρίνει το ομαρχία, ο περιφέρεια, ο Δήμος και ο αρμόδιος υπουργός, παίρνουν και δύο και τρία χρόνια. Εδώ σε τρεις ώρες ξεμπαζώθηκε μια ολόκληρη περιοχή και βγήκα από αλλού. Παραπέρα, όπως είπε ο Φλωρίδης. Πώς λέγεται λοιπόν αυτή η κυβέρνηση που σε χρόνο ντετέ κάνει αυτό που σε άλλες καταστάσεις θα ήθελε χρόνια όντως, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει ελληνικό δημόσιο. Δολοφόνοι δεν λέγονται. Μήπως λέγονται καθάρματα, μήπως λέγονται απατεώνες, μήπως λέγονται αδίστακτοι. Συνεχίζουμε. Κώστας Λακαφώσης, πραγματογνώμονας. Αυτό που βλέπουμε είναι η διαδρομή από Θεσσαλονίκη μέχρι το σημείο της σύγκρουσης, με όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς που είχαν κάμερες σε λειτουργία και από τους σταθμούς που περνάει η εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτά τα βίντεο καταγράφονται σε αντίστοιχους σκληρούς δίσκους. Εδώ είναι τουλάχιστον 40 κάμερες, γιατί είναι 14 διαφορετικά σημεία, όπου το καθένα έχει μία κάμερα στην άνοδο και στην κάθοδο. Μιλάμε λοιπόν για 15 συνολικά σταθμούς. Ο δικηγόρος, ο κύριος Ψαρόπουλος, που είναι δικηγόρος που εμπλέκεται στην υπόθεση και είναι ταυτόχρονα και πατέρας θύματος, δυστυχώς έχει αυτόν τον διπλό ρόλο, στις 29 Μαρτίου του 2023 έκανε και γραπτά το αίτημα. Λέμε λοιπόν 29 Μαρτίου, παρακαλώ να μας βρείτε τις κάμερες. Το βίντεο με την αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Εκείνη την ημέρα, όπως προκύπτει και εκ των υστέρων από την παραδειγματογνωμοσύνη των Άγγλων ειδικών, τα βίντεο ακόμα υπήρχαν. Έστω και αν είπε κάποια στιγμή ο κύριος Τερεζάκης ότι τα βίντεο σβήνονται κάθε 15 ημέρες και γι' αυτό δεν τα έχουμε, αυτό προκύπτει ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει, γιατί δεν υπήρχε μηχανισμός να τα σβήνει. Βίντεο σας δόθηκε? Ούτε ένα καρέ δεν βρέθηκε από όλους αυτούς τους σταθμούς. Με πάρα πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση δόθηκαν σκληροί δίσκοι από κάποιους από αυτούς τους σταθμούς. Και εδώ είναι η λεπτομέρεια. Αντί για το σκληρό δίσκο που θα είχε τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον εμπορικό σταθμό, μας δόθηκαν οι δίσκοι από το σταθμό τον επιβατικό, που εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Φαίνονται μόνο οι μηχανές, όχι τα βαγόνια. Πώς λέγεται αυτή η κυβέρνηση που δεν δίνει βίντεο καρέ από την εμπορική αμαξοστοιχεία? Είναι μια αόρατη αμαξοστοιχεία. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα στοιχείο. Τι διαφορετικό θα έκανε η μαφία? Να μην πούμε δολοφόνους ακόμα. Αλλά μαφία, να μην το πούμε, να μην την πούμε αυτή την κυβέρνηση. Πώς αλλιώς θα την πούμε? Ο ίδιος δηλαδή, ο Ρωμανός, αν το ακούσει, αν ακούσει αυτά τα ηχητικά, πώς θα αποκαλέσει τον εαυτό του και την κυβέρνηση αυτή? Νίκος Πλακιάς. Εκείνο το βράδυ το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τριαντόπουλος ενημέρωνε στην Αθήνα τον υπουργό του κ. Στυλιανίδη, ο οποίος ήταν ο υπουργός της πολιτικής προστασίας, και το όπως και τον υφυπουργό του κ. Τουρνά. Οι δύο αυτοί σε ανύποπτο χρόνο, όπως και ο κ. Πρωθυπουργός σε ανύποπτο χρόνο, αν θυμάστε, έχει πει ότι στις 3:30, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ώρα έχει δώσει, ότι ενημερώταν από στελέχη για την κατάσταση στο πηδίο. Και ποιο είναι το πιο απλό που ζητήσαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες? Ας ανοίξουν μόνο το τηλεφωνικό απόρριτο του κ. Τριαντόπουλου, Νίκο. Και δεν άνοιξε ποτέ αυτό. Δεν άνοιξε, ούτε πρόκειται να ανοίξει. Πώς λέγεται αυτή η κυβέρνηση που δεν δίνει τον αριθμό, τις συνομιλίες του υπουργού που ήταν εκεί? Γιατί είχαν στείλει στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, τον Τριαντόπουλο, να είναι στο πεδίο, ο ίδιος το έχει πει έτσι, και δεν δίνουν τις συνομιλίες. Δεν θα πρέπει ο εισαγγελέας να ζητήσει τις συνομιλίες του υπεύθυνου? Γιατί θα μπορούσε να γίνει κάτι από κάτω χωρίς να το ξέρει ο υπεύθυνος? Θα μπορούσε να ξεμπαζωθεί όλη αυτή η περιοχή στο τσακ μπαμ, να έρθουν οι Γερανοί να στήσουν, χωρίς να κινδυνεύει ο αγωγός φυσικού αερίου από τις βλακίες που λένε κάθε μέρα, χωρίς να το ξέρει ο Τριαντόπουλος? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά λοιπόν δεν δίνονται. Πώς λέγεται αυτή η κυβέρνηση που το κάνει αυτό? Και πώς λέγεται η κυβέρνηση που έκανε αυτό που θα ακούσουμε πάλι από τον Νίκο Πλακιά? Ξέρετε ότι κόπηκε τιμολόγιο μετά από ενέργειες που κάναμε την άλλη τη μέρα σε μια εταιρεία που ήταν 3 χιλιόμετρα και μακριά, και τη ζητήσαν, επειδή ήταν κοντά στα 3 χιλιόμετρα, να έρθουν να κουβαλήσουν όλα αυτά τα μπάζα και όλα τα φερτά υλικά με τις αποδείξεις, με τα στοιχεία, και τα μεταφέρανε στη Μάντρα εκεί που βρήκαμε τα τελευταία υλικά. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Κόπηκε τιμολόγιο 200.000 ευρώ σε μια εταιρεία η οποία χρωστούσε στο δημόσιο εκατομμύρια δραχμές, και σε τρεις ώρες, για να εισπράξει το ποσό, να μην το πάρει η εφορία, άλλαξε αφημί. και το μεταβίβαινε στο γιο του. Σε τρεις ώρες κοπήκαν τιμολόγια 200 και 600 για την περίφραξη στο κουλούρι 800. Και έχασα εγώ τρία παιδιά επειδή δεν είχαν βάλει μια τυπική τηλεδιοίκηση για 80.000 ευρώ. Πώς λέγεται αυτή η κυβέρνηση κάτω από την οποία γίνονται αυτά? Ή αυτή η περιφέρεια που είναι παρόμοια όλα αυτά, έκοψε αυτά τα τιμολόγια, έδωσε σε αυτές τις εταιρείες, έκαναν αυτές τις αλχημίες, αυτές τις μαϊμουδιές, οι εταιρείες που τις κάνουν συνήθως δηλαδή, και να έχει τον πατέρα να κάνει τη σύγκριση με τα εκατοντάδες χιλιάδες που δώσανε για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και για τα 80.000 που θα στήγιζε το μηχάνημα αν είχε μπει και δεν θα είχε γίνει το έγκλημα, γιατί είναι έγκλημα με κεφαλαία και αποδεικνύεται και από αυτά που ακούμε και από την προτέρα κατάσταση και από το πώς το χειρίστηκαν αμέσως μετά. Ετηθήκατε εξαίρεση των αποζημιώσεων της Hellenic Train προς τους επιβάτες σε περίπτωση δυστυχήματος. Γνωρίζοντας όμως ότι ήταν μαθηματικά σίγουρο το θερατηφόρο δυστύχημα, λειτουργήσατε δόλια, εξασφαλίζοντας ατιμωρησία εντός και εκτός Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρώπης που ετήθηκε ένα τέτοιο σκανδαλώδες προνόμιο υπέρ μιας ιδιωτικής εταιρείας και εις βάρος των πολιτών της, αυτών που σύμφωνα με το Σύνταγμα η εκλεγήσα κυβέρνηση εκπροσωπεί. Πώς θα την πούμε αυτή την κυβέρνηση? Δεν έχουμε εδώ υπόθαλψη εγκληματία? Δεν είναι εγκληματίας όποιος υποθάλπει εγκληματία? Πώς αλλιώς? Βρείτε άλλο τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να ακούσουμε χαρακτηρισμούς για την κυβέρνηση που κάνει αυτά που ακούμε. Χάσατε μαζί με τους ανακριτές τα βίντεο, ώστε να μην δούμε την πορεία του τρένου με φορτωμένο το μικρό ειδικό κοντέινερ μεταφοράς επικίνδυνων υλών. Ανταυτού, όλοι γίναμε θεατές ενός παραποιημένου βίντεο που έπαιξε και στην κρατική τηλεόραση. Με την ανοχή του ανακριτή, ο οποίος, αν και πλήρως ενημερωμένος για την πλαστότητα του βίντεο, δεν θέλησε να αναζητήσει ποιοι και γιατί έχουν προβεί σε τέτοιες σκόπιμες ενέργειες από προσανατολισμού της αλήθειας. Η Μαρία Καριστιανού βεβαίως, ερωτήματα που έχουν τεθεί στο δημόσιο λόγο εδώ και καιρό. Ο Ηλίας Παπαγγελής ακολουθεί, είναι πατέρας της Αναστασίας 19 ετών. Εγώ θα περίμενα τον πρωθυπουργό της χώρας μου, όταν έγινε αυτό, όχι να βγει την επόμενη σε 12 ώρες και να πει «Ξέρουμε ποιος το έκανε, νάτος». Δεν θέλαμε να μας πει αυτό. Δηλαδή είναι ο ειδικός, ο απόλυτα ειδικός που μάζεψε τα στοιχεία σε ένα βράδυ και κατάλαβε ότι για όλο αυτό, για όλη αυτή την τραγωδία, νάτος, αυτός είναι που φταίει. Γιατί δεν περίμενε να ακούσει, να μάθει, να ρωτήσει και βγήκε και μετά από 2 μήνες να μας πει ότι αυτή η φωτιά που κατέκαψε τους μισούς, ότι ξέρει και για αυτή που οφείλεται. Πώς το έμαθε? Εδώ ακόμα παλεύουν οι ερευνητές, μαλώνουν μεταξύ τους, περιμένουμε το πόρισμα του Πολυτεχνείου. Πώς ο Πρωθυπουργός είπε ναι, οφείλεται στα αέλια σιλικόνης, το ξέρουμε αυτό και το λύσαμε. Γιατί να μην περίμενα να πει άλλα πράγματα? Πώς λέγεται αυτός ο Πρωθυπουργός που κάνει αυτά? Όπως πολύ γλαφυρά και αναλυτικά περιγράφει εδώ ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής. Και πώς θα μπορούμε να τον ονομάσουμε και τις πράξεις του και πού παραπέμπουν και τι συνειρμούς γεννάνε. Και επειδή ο Νίκος Ρωμανός έθεσε αυτή την ερώτηση και αυτή μας ερέθησε, γι' αυτό βάζουμε διάφορες απαντήσεις. Δολοφόνους σας λένε όλοι αυτοί που κατέβηκαν κάτω. Σας έχω νέα, κύριε Ρωμανέ. Δολοφόνους σας λέει όλη η Ελλάδα. Ακόμη και δικοί σας άνθρωποι, γιατί κάνατε όλα αυτά που ακούμε εδώ, άλλα τόσα που τα ξέρετε πολύ καλά εσείς, τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε και βγαίνουν σιγά σιγά και θα βγουν και άλλα όταν ξεκινήσει, όποτε ξεκινήσει αυτή η δίκη που δεν λέει να ξεκινήσει ποτέ. Και αυτή είναι μία από τις απαντήσεις. Έχουμε και εναλλακτικές, προτείναμε πριν, θα προτείνουμε και σε λίγο, αλλά νομίζω το δολοφόνος κερδίζει. Χάσατε μαζί με τους ανακριτές το βίντεο από το σταθμό φόρτωσης. Αλήθεια, πόσο βολικό. Παραποιήσατε τις συνομιλίες των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς και αυτές του 112 και τα παραδώσατε αλλοιωμένα για να μπουν στη δικογραφία. Τόση ανέδεια. Στείλατε πρόθυμους ιατροδικαστές από την Αθήνα να παραβιάσουν κάθε πρωτόκολλο λειτουργίας της ιατροδικαστικής, γιατί δεν θέλατε να μάθουμε ότι πολλοί ζούσαν πριν καούν. Ούτε θέλατε να βρούμε πάνω τους αρωματικούς υδρογονάθρακες που είναι και η αιτία της φωτιάς που τους απαθράκωσε. Αν περάσετε από καθρέφτη, θα τρομάξετε, κύριε Ρωμανέ, και οι υπόλοιποι. Ο Ρωμανός είναι ο μπροστάρης, επειδή το έθεσε με αυτόν τον τρόπο ότι τολμάμε, κάπως έτσι, να λέμε δολοφόνους στη μεγαλύτερη παράταξη του τόπου. Γιατί, από τι ορίζεται, κάποιος πολύ μεγάλος δεν μπορεί να κάνει ένα πολύ μεγάλο κακό? Η συγκεκριμένη δε παράταξη έχει και στο παρελθόν πάρα πολλά κακά που έχει κάνει στον τόπο, από τον εμφύλιο και μετά, αλλά δεν χρειάζεται να σταθούμε μόνο τι έγινε από το 23, πριν το 23, πώς είχαν τα τρένα, ενώ τα ξέρανε και μπέμπαινε μέσα ο κόσμος ρισκάροντας τη ζωή, στη λογική του πάμε και όπου βγει. Τα ξέρανε πολύ καλά και ο Καραμάλης που ήταν υπουργός και οι προηγούμενοι, αλλά και μετά το 23 πώς προσπαθούν με νύχια και με δόντια, με μανία και με πείσμα, με μια αιμονική αντίληψη, να ανατρέψουν τα πάντα και να πείσουν όλους εμάς ότι όλα αυτά που ακούμε δεν ισχύουν, όλα αυτά που βλέπουμε και όλα αυτά που ζούμε. Ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής πάλι. Όταν μια εταιρεία δεν μπορεί να συνεργαστεί με την άλλη, όταν τα συστήματά της δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και ο μηχανοδηγός είναι με έναν τενεκέ μπροστά του με κάτι λαμπάκια σαν αυτά που παίζαμε μικρά παιδιά και προσπαθεί να καταλάβει πού είναι το ένα τρένο και πού πάει το άλλο. Είναι δυνατόν το 2025. Έχω μια εφαρμογή στο τηλέφωνο που είναι δωρεάν και αν πατήσω αυτή τη στιγμή ξέρω πού είναι το κάθε παιδί μου γιατί έχω και άλλα τρία παιδιά που μεγαλώνω και δεν ξέρει και είναι δυνατόν να μην ξέρει ο σταθμάρχης ότι μπροστά σε μια οθόνη ότι το ένα τρένο πάει προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω. Πώς λέγεται αυτή η κυβέρνηση που από το 19 που ανέλαβε υπήρχε αυτό, ο Ντενεκές δηλαδή με τα λαμπάκια, το είδαμε κιόλας, μας το παρουσίαζαν. Τι να πρωτοθυμηθείς. Είχε πάει ο υπουργός μεταφορών πάνω και μας το παρουσίαζε αυτό στη τηλεδιοίκηση και λέει να πιάνει 500 μέτρα αριστερά, 500 δεξιά. Ό,τι να είναι έχουμε ακούσει, τόσο ξετσίποτη, που αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί τι έχει γίνει δύο χρόνια τώρα, μετά από τη στιγμή που έγινε η σύγκρουση και μετά, τι έχουν κάνει. Ο κύριος Παπαγγελής λοιπόν τα είπε αυτά και η κυρία Καριστιανού κλείνει. Αντικαταστήσατε χωρίς καμία λογική τα χώματα στην περιοχή για να μην μπορούν να γίνουν σωστοί έλεγχοι στο σημείο γιατί φοβόσασταν αυτά που θα βρίσκαμε. Αλλά τα βρήκαμε. Στο Πουλούρι και στο δεύτερο ιδιωτικό οικόπεδο τα σκυλιά έχουν βρει τόσο αποδεικτικά που θα έπρεπε ήδη όλοι οι ένοχοι να είναι φυλακοί. Και οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί μαζί με τους καλοβολεμένους διοικητές και διευθυντές. Για δε αυτό το μπάζωμα που μας λέγανε ότι έγινε για να μην ανατιναχτεί η Ελλάδα και η Λάρισα, από κάτω περνάει ο αγωγός, έπρεπε να πατήσουν οι Γερανοί, οι οποίοι είχαν πατήσει οι Γερανοί, αλλά θέλανε κάπου αλλού να πατήσουν, έπρεπε να πάνε τα φορτηγά και διάφορες άλλες αρλούμπες που τις πετάνε με φοβερή ευκολία. Για αυτό το μπάζωμα λοιπόν, ο εισαγγελέας εκεί πρότεινε να γίνει χωριστή δικογραφία, γιατί κατάλαβε ότι είναι αδίκημα και δεν πρέπει να παραγραφεί. Αυτό το μάθαμε χτες βράδυ στο Μέγκα από την Ιωάννα Μάντρου. Ο εφέτης ανακριτής, ο οποίος έχει αναλάβει τις έρευνες, ζήτησε από το δικαστικό συμβούλιο να χωριστεί η υπόθεση σε ό,τι αφορά τους κατηγορουμένους που αντιμετωπίζουν κατηγορίες παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μπάζωμα. Γιατί το ζητάει ο ανακριτής αυτό? Το ζητάει διότι αυτοί αντιμετωπίζουν όλοι κατηγορίες πλημελήματος παράβασης καθήκοντος και ο χρόνος που έχει περάσει στην ανάκριση, δύο χρόνια, αλλά και το πότε θα γίνει η δίκη. Καθώς τα ερωτήματα καθημερινώς αυξάνονται και κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει ούτε το τέλος της ανάκρισης ούτε την έναρξη της δίκης, οδηγούν τον ανακριτή στους εφόβους. Για το διαχωρισμό. Για ποιο λόγο? Για να μην παραγραφούν αυτά τα δικήματα, διότι καταλαβαίνουμε όλοι το μέγεθος του τι σημαίνει, πέραν των ερωτημάτων, να υπάρξει και παραγραφή κάποιων αδικημάτων. Σουβλιστοί στο Σύνταγμα θα γίνουν αν παραγραφούν αδικήματα και ειδικά αυτό το έσχος του μπαζώματος, που όμως δεν είναι έσχος, διότι μας λέγανε τότε, θα τους ακούσουμε, ότι όλο αυτό έπρεπε να γίνει γιατί υπήρχαν ζωντανοί μέσα που φωνάζανε στο τρένο. Τα θυμόμαστε όλα, ξέρουμε όλο όπως έχει γίνει και θα ακούσουμε τώρα σοβαρά υπεύθυνα χείλη που διαχειρίζονται τις τύχες μας σε όλα τα θέματα να δικαιολογούν τον μπάζωμα. Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω, ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης! Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό ότι αν δεν υπήρχαν εργασίες εκείνη την περίοδο για να μπορέσει να ξαναυπάρξει γραμμή, να ξαναμπούν ράγες, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα? Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης! Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου. και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζώων. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Αλλά το ξαναλέω, πέραν του ότι δεν δόθηκε εντολή άνωθεν, ακόμα και αυτοί που το κάναν δεν παρανόμησαν. Έκαναν μια απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι, αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς. Ψεύτης, με ψή κεφαλαίων. Ο Γερανός θα έβρισκε τις σωρούς. Δεν ψάχναμε καθόλου σωρούς. Οι Γερανοί είχαν μπει το επόμενο πρωί, είχε λήξει το όλο θέμα και αναγκαζόντουσαν να λένε αυτά. Ήταν ο Άδωνς Γεωργιάδης, ο Κυρανάκης, ο Λαζαρίδης ο βουλευτής, ο Μαρινάκης και ο Μητσοτάκης, αυτοί οι πέντε, που δικαιολογούσαν το μπάζωμα. Το γιατί έγινε το μπάσμα. Μετά ήρθαν οι αγωγοί φυσικού αερίου, περνάνε από κάτω, οι δρόμοι, τα φορτηγά και όλα τα υπόλοιπα. Και οι εσχροί λέγανε ότι ακουγόντουσαν οι μογιές από κάτω. Βγαίναν και λέγανε αυτό το πράγμα. Περίπου κάτι αντίστοιχο έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας που πήγε στις μογιές και έριξε τα λουλούδια. Από πού να το πιάσει, πού να το αφήσει. Όλο αυτό είναι μια δυσφήμιση για τον τόπο. Θα το μας απαντήσει τώρα σε αυτό ο Χρήστος Χούπας. Για βάλτε μια σύγκρουση δύο τρένων και σε ευρωπαϊκή, θέλω να λέγεται, χώρα, το ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα σε ευρωπαϊκή χώρα δεν την ενοχλεί την κυρία Βόζεμπεργκ, καταλάβατε. Εμείς δυσφημούμε την Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν δυσφημείται από μόνη της, καταλάβατε. Λοιπόν, προφανώς κάτι θέλουν να κρύψουν και δεν μας το λένε. Ας μας έλεγαν τουλάχιστον ότι είναι κρατικό μυστικό, τέλος. Μας είπε η ΕΕΠ να μην βγάλουμε κουβέντα. Οκ, το δέχεσαι. Αλλά για ελάτε στη θέση του άλλου που πήρε ένα πόδι, που πήρε μία πλάτη για να θάψει. Για ελάτε στη θέση της κυρίας που δημοσιεύθηκε μία φωτογραφία στο Facebook, χθες το βράδυ την είδα και γράφει καημένη η Δέσποινα, η Γκανίδου, να πω και το όνομά της, ότι στο διάδρομο αυτό το πόδι που βλέπετε με το κανελί το παντελόνι είναι του γιού μου. Λίγο μετά σηκώθηκε, πήγε να πάρει ένα νερό στο Κηλικείο και δεν ξαναγύρισε. Μπορείτε να συσταθείτε στη θέση αυτή της γυναίκας. Λίγα λεπτά πιο πριν να τραβηχτεί η φωτογραφία με το παιδί της ζωντανό. Μπορείτε να δείτε στη θέση των γονιών που κεγόντουσαν τα παιδιά. Ποιος να δει σε τέτοια φρίκη, σε ποια θέση. Μα κλάψαν ιδιωτικά. Μας το είπανε, έκλαψε ο Πρωθυπουργός ιδιωτικά. Το θυμόμαστε όλοι. Δεν τον έχουμε δει, αλλά για να το λέει, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν είναι απατεώνας, δεν είναι δολοφόνος, όπως ταράχτηκε ο κύριος Ρωμανός και δεν θέλει να τους λέμε έτσι, γιατί είναι μεγάλη παράταξη. Η μεγάλη παράταξη, λοιπόν, μας λέει δια του εκπροσώπου της ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Δεν υπάρχει καμία απόπειρα έστω συγκάλυψης, γιατί δεν υπάρχει καμία δικογραφία που η δικαιοσύνη, όχι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, έπεσε πάνω σε κάποιο όνομα πολιτικού. Ήρθε στη Βουλή και αυτή η κακιά κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ο ενορχιστρωτής υποτίθεται της συγκάλυψης πρωθυπουργός είπαν όχι. Δεν υπάρχει καμία απόπειρα έστω συγκάλυψης. Αθάνατη Ελλάδα αυτού σου, παράσιτο του εαυτού σου. Και απαντώ εγώ. Άντροκλευτών και απατεώνων. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αμαρτωλέ. Αθάνατη Ελλάδα αυτού σου, παράσιτο του εαυτού σου. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Συγκάλυψη. Άντροκλευτών και απατεώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι ο Αποστόλης μέσα, σας περιμένει. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πατάμε τα κουμπιά να φύγει ο πρώτος λαός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια. Εδώ μιλάτε. Λοιπόν, υπάρχει μια λέξη προέρχεται από τα γαλλικά, λακές, λοιπόν, που σημαίνει υπηρέτης με στολή. Α, γαλλικό είναι, δεν το ήξερα. Είναι πολιτικοί λακέδες, ως φιλοκάμπτες, ξηράκια ντόπιων και ξένων συμφερόντων. Αλλά κάποτε αυτός ο λαός θα ξυπνήσει και από πρόβατο θα γίνει λύκος και θα τους κατασπαράξει. Άντε, ελπίζω. Άντε, να δούμε. Ας γίνουμε το ξυμνητήρι, να βάλουμε ένα ξυμνητήρι, κάτι. Αυτό μια μέρα, γιατί ο Βάρναντες λέει με ευχές και παραγωγές. τσακάλια δεν γλιτώνεις από τα τσακάλια. Ναι. Και αυτοί είναι καθάρματα, πολιτικά καθάρματα, ψεύτες, λοποδίτες, χωρίς συνέστημα, χωρίς τίποτε. Δεν έχουν τίποτε μέσα τους. Δεν έχουν ψυχή, είναι παλιοπολιτικά τομάρια. Αποστολή. Ναι, ναι. Τι κάνεις, σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες. Πρόλαβα. Οκ. Okay. Άκουγα τώρα εσύ το Θύμιο που έλεγε για τον πρωθυπουργό στη Σερβία που παραιτήθηκε. Ναι. Με το ατύχημα που έγινε εκεί στο σταθμό. Και θυμήθηκα, θέλω να το έχω συγχυστεί πάρα πολύ, θυμήθηκα τους κολοδεξιούς στο Twitter που λέγανε ότι για ένα κολοτρένο θα πέσει η κυβέρνηση. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος για να βάλει τη χώρα στις σωστές ράγες και να συνεχίσει το τρένο η Ελλάς να τραβάει την πορεία προς τα πάνω. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχω συγχυστεί αυτές τις μέρες. Σταματεύω και είσαι όλα μαζί και γίνομαι Τούρκος, τέλος πάντων. Αυτό, αυτό μόνο ήθελα να σου πω ότι μου θύμισε σκολατάκες αυτές. Πάντως πρόσεξε τα λόγια σου. Γιατί? Δηλαδή άκουσε τα ξανά εννοώ. Είπες okay. Ακροδεξιούς στο Twitter, πλεονασμός. Okay, δηλαδή ποιος έχει το Twitter? Α, ένας που χαιρετάει ναζιστικά. Ναι. Ε, τι θα είναι και το Twitter πια. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Εντάξει, η νοοτροπία είναι παντού η ίδια. Ε, εντάξει, ισχύει. Είτε γράψει το Twitter. Οι κασέτες τώρα που γράφουν, που λένε, που ζητάνε το Τίκας Αλάρμ, υπάρχουν σε βιντεοτενίες, κρατιώνται αυτά. Αρχεία των ελεγκτών εν αερίου κυκλοφορίας. Είναι στα χέρια των εισαγγελέων. Θα στα έχω συμμάρτυρα και συνένοχο, δηλαδή, αν μας τα απευθύνει κατηγορία, γιατί το ξέρουμε. Ναι, να το ξέρουμε, να το ξέρουμε. Λοιπόν, η φυσική να εξηγήσουν πόσο πιλότος νομίζω ότι περνάνε 5 λεπτά, ενώ έχουν περάσει 4 ώρες. Αυτό θα το αναλάβουν οι φυσικοί και όλοι εκεί που με ακούνε τόσα χρόνια και παίρνουν και μιλάνε ειρωνικά. Πες εδώ τώρα είναι η κασέτα εδώ στον αέρα που και οι κρίνοντες κρίνονται. Οι ανθρωπότες βλακίεται και μπιπίεται βυσαρίων. Και να ακούνε οι φυσικοί μας. Ποιος βυσαρίων, παιδί μου, ποιος βυσαρίων? Του Κουνέλη από τη σειρά με τα παιδάκια που είχαν εκεί με τον Μπέζο. Ποιος βυσαρίων? Τι είναι αυτά που λέμε, τι ακούμε? Του Μεσαίωνα, ναι, ο διπλός. Ποιο Μεσαίωνα, παιδί μου, είναι παλιά η σειρά, όχι τόσο. Έλα, παιδί, πώς μπλέκω τα πράγματα πάλι. Πάλι δεν συνεννοιέμαι, έλα για. Αποστόλη. Έλα. Κλαίγαμε γαμώτο όλη την Κυριακή. Κλαίγαμε τη Δευτέρα με την εκπομπή της Δευτέρας. Μας έχει διαλύσει όλο αυτό το πράγμα. 57 ψυχές. Εγώ θέλω πάντως να συγκριστηρευτώ ότι δουλεύω και την Κωνσταντοπούλου. Το λέω έγκλημα γιατί θέλω η Κωνσταντοπούλου να βγάλει πολλά λεφτά. Γιατί άμα είναι ατύχημα, φυσικά θα πάρει λιγότερα. Και γι' αυτό κιόλας λέμε ότι είναι έγκλημα στα Τέμπη για να πληρωθεί η Κωνσταντοπούλου λίγο περισσότερο. Και τι μου λέει εμένα λοιπόν ότι η αιμονή της να λέει το Τέμπη έγκλημα δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν είναι έγκλημα οι αποζημιώσεις που θα πάρουν θα είναι ενώ αντιστοίχημα θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Και η κυρία Χρυστοπούλου που είναι δικηγόρος και παίρνει ποσοστά, στην πρώτη περίπτωση θα πάρει εκατομμύρια, δηλαδή μερικές χιλιάδες. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο της κυρία Χρυστοπούλου να μιλάει συνέχεια για τα ΤΕΜΠΗ, είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή αν είναι δυνατόν αυτός ο. Σημασία έχει να κοιμάσαι ήσυχα το βράδυ, αγάπη. Μάμα κοιμάται ήσυχα, τέλος. Άλλη και χάσει και αυτό το παιδάκι το εκεί πέρα τι θα έβγαινε να έλεγε, θα έβγαινε να τα έλεγε όλα αυτά. Ρε, άλλο αυτό, θα ήταν μια άλλη συνθήκη. Τώρα χαίστηκε. Θα διδάσκουν στα πανεπιστήμια, στο μέλλον πολιτικές επιστήμες, αυτό το έγκλημα των τεμπών. Όχι, όχι, αυτό το διδάσκουν στις ακροδεξιές επιστήμες. Ναι, τέχνη της συγκάλυψης. Αυτό. Όλοι μας συγκαλύψετε. Είτε παράδειγμα αυτό. Βλέπω εδώ έναν αγανακτισμένο Κροατή, ο Τέο, έτσι που γράφει και μου λέει: δεν έπεσε καμία κυβέρνηση στη Σερβία ξεφτυλισμένη. Μα δεν είπαμε ότι έπεσε κυβέρνηση. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Έχει και πρόεδρο η Σερβία. Είναι προεδρικό το σύστημα. Παραιτήθηκε πάντως ο Πρωθυπουργός. Βούσοβιτς, νομίζω λέγεται. Δεν έπεσε κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός την έκανε. Και είναι τρεις-τέσσερις υπουργοί που έχουν μπει λίγο φυλακή, ο μεταφορών και γενικώς και όλα αυτά προκλήθηκαν. Και εξαιτίας των κινητοποιήσεων κυρίως της νέας γενιάς που από τον Νοέμβρη και μετά είναι στους δρόμους και του υπόλοιπου λαού είναι στους δρόμους για το ανακαινισμένο, τον ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισαντ που έπεσε το ταβάνι και σκότωσε 15, προσφάτως ανακαινισμένο πριν 3 μήνες και σκότωσε 15 άτομα. Ό,τι θέλετε σκέφτεστε, οκ, okay, λογικό, το καταλαβαίνω, ο πανικός μεγάλος, δεν πάνε καλά τα πράγματα και βλέπετε ότι θυμόμαστε όλοι με πολύ έντονο τρόπο το έγκλημα των τεμπών, γιατί είναι έγκλημα, ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα, ούτε κακιά η ώρα, τίποτα απολύτως, με συνειδητές ενέργειες, όπως γίνονται πάντα τα εγκλήματα, από δολοφόνους, με σκέψη, με κινήσεις που γίνονται ή καμιά φορά που δεν γίνονται, τις παραλείπεις, γιατί ξέραν όλοι, είχαν προειδοποιηθεί, είχαν έρθει τα χαρτιά από τους συνδικαλιστές, το ξέρανε, μιλάγανε, τα βλέπανε, παρόλα αυτά τα αγνοούσαν γιατί έπρεπε το κέρδος να κυλάει στις ράγες, γιατί πρέπει να θησαυρίζουν όπως συμβαίνει πάντα κάποιοι. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την ΕΡΤ που δεν παίζει το θέμα, το έπαιξε πρώτο, το έπαιξε δεύτερο, τελευταίο κτλ. Και τον κύριο Μαρινάκη ακόμη και στη Βουλή να απολογείται γι' αυτό. Σας απέδειξα ότι η ΕΡΤ κάθε άλλο παρά δόλο υποβάθμισης είχε και για τις 12 η ώρα σας απάντησα που δεν αρνηθήκαμε ότι στις 12 έπαιξε μετά τις 12.30. Στις 12 που κατηγορείται η ΕΡΤ πρακτικά μαζευόταν ο κόσμος, έπαιξε και στις 12 ήταν πρώτο θέμα. Δεν αρνηθήκαμε ότι στις 12 έπαιξε μετά τις 12.30. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχε ακόμα συγκεντρωθεί το πλήθος. Όχι, αρνήθηκες, κυβερνητικές εκπρόσωπες, στο press room αρνήθηκες. Είπες ότι και στις 12 έπαιξε πρώτο θέμα. Ενώ δεν έπαιξε πρώτο θέμα, έπαιξε 8ο θέμα. 12 και 37. Λεπτομέρεια θα πει κάποιος. Λεπτομέρεια, αλλά ακόμη και η λεπτομέρεια στο συγκεκριμένο θέμα, στο ανθυποθέμα τώρα, γιατί πώς το κινήθηκε η ΕΡΤ, δείχνει ακριβώς την ίδια αντίληψη που υπάρχει και στο πρώτο θέμα και στο βασικό θέμα, που είναι η συγκάλυψη, το μπάζωμα. Οι μηχανογραφίες, οι διορισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Θέλω να μιλήσω για το Σπύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή την σημαίνουσα προσωπικότητα. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο τη Γιωστονοπούλου να μιλάει συνέχεια τα τέμπη, είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά. Πραγματικά, πότε θα σταματήσει να μιλάει. Ίσως είναι καιρό να αρχίσει να το συνειδητοποιεί ότι δεν τον πολυγοστάρουμε. Δεν νομίζω, ποιο το λέει αυτό. Ότι δεν τον πολυγοστάρουμε. Ναι, μίλα για τον εαυτό σου. Κάποιοι το λέμε, κάποιοι εντάξει. Όχι πάρα πολύ, γύρω στο 80%. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ, δεν είναι καθολικό. Από απόλυτου αριθμού, ναι. Υπάρχει μια συμμορία. Αυτή του ξέρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο πόλεμος κατά τη συμμορία τη μιζέρια είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο στο Υπουργείο Υγείας. Πολύ ωραία αυτά τα σχόλια που έλεγε ο Θήμιος και χτες και σήμερα. Πραγματικά δείχνουν μια τόση αξιοπρέπεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κουράγιο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Πρέπει να σου παίρνουμε ίσως καμιά φορά, αλλά ας μιλάμε και λιγάκι. Αχ, γεια σας, τον Αποστόλη. Εγώ. Αχ, αγόρι μου, όμορφο, γλυκό, καλό. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου. Η Μάγδα, είμαι από τα Πετράλουνα. Πήρα να σου πω, πόσο σε έχω αγαπήσει από όταν σε είχα δει στους αγανακτισμένους με εκείνο το υπέροχο μαύρο κουστούμάκι σου, το άσπρο που καμισάκι σου. Εμένα. Ναι, θέλω. Ήμουν εγώ στους αγανακτισμένους και ήμουν με το μαύρο κουστούμάκι και το άσπρο. Υπέροχο. Τι λες, καλέ, για άλλον λες. Να σου παραγγείλω ένα τραγουδάκι. Όχι, δεν θα πες κάτω αυτό. Για ποιον λες. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει. Και ήθελα να σου πω. Α, ναρκωτικά. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει. Εντάξει, πες. Όλοι είμαστε υποκατασκοπία. Α, μίλα από την αρχή να σε καταλάβω. Αποστόλη. Που με είδες με κουστούμάκι εμένα. Σε είδα, αγόρι μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και την αγάπη μου. Με αυτό που έχεις πάρει βέβαια με αγαπάς όλο τον κόσμο αγαπάς. Λοιπόν, έλα, γεια. Όταν τους ξαναβγάζουμε είμαστε πολύ χάπατα. Ο φίλος πήρε ένας φίλος τώρα και σε ρώτησε πόσο χάπατα πιστεύουμε ότι είμαστε. Όσο τους βγάζουμε είμαστε πάρα πολύ. Όχι. Ναι, είμαστε. Είμαστε, δεν είμαστε κάτι άλλο. Ναι. Μια κουβέντα που είχαμε κάνει κάποτε εμείς οι δύο, οι τρεις γιατί ήταν και δίμιος. Τι μου λέγατε ότι δεν είναι ωραίο το ράτζο. Πολλοί κόμμος επιλέγει να πάει στο Αττικό. Ξέρετε θα έχει και ράτζα. Για το θεωρεί καλό νοσοκομείο. Πώς μου το είχατε πει. Δεν είναι πολύ ωραίο στο ράτζο. Και εγώ σας είχα πει ότι να παρακαλάς να πηγαίνεις στο νοσοκομείο για να πεθάνεις. Έχει για να γίνεις καλά. Όχι, μιλούσαμε για το ράτζο που έχουμε σε ένα θέρετρο στο Τέξας. Α, στο Τέξας. Ένα, ναι, έχουμε κάτι βόδια εκεί. Ναι. Αυτό το ράτζο. Αλλά δεν είναι ωραία εκεί γιατί σε καίει ο ήλιος, εκεί δεν ευχαριστιέσαι. Να σε ρωτήσω, τα βόδια τι ράτσα είναι, Αδωνής. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Όχι, σας παρακαλώ, θα ήθελα. Πρέπει να μάθω. Έλα, μάνα μου. Έλα. Αν και δούλευα, και δεν είναι δικαιολογία αυτό, κάρτα βαράω και δεν ήμουν κάτω στο συλλαλητήριο. Είχα να ζήσω τέτοιο πράγμα έστω και τηλεοπτικά. Το είδα εγώ δηλαδή. Από τότε που βάλανε φωκιά την Παρφίν το παρακράτος και πάει λέγοντας. Τώρα για την οργή του κόσμου για το Μπουμπούκο. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο τη Γιωστονοπούλου να μιλάει συνέχεια τα τέμπη, είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά. Με 50.000 κόσμου που ψηφίζει, η οργή πρέπει να είναι προς αυτούς πρώτα και μετά προς τον φεδρό άνθρωπο. Τέλος πάντων, ανθρωποειδή. Γιατί όπως έχω πει και έχω γίνει γραφικός ότι είναι ο κόλος του, είναι και ο λόγος του και είναι βρωμόκολος ο Μπουμπούκος. Λοιπόν, μια ερώτηση θέλω να κάνω μετά από όλο αυτό που έγινε. Όλη αυτή η λαοθάλασσα σε όλη την Ελλάδα, ρε, εσύ Αποστόλη, ήταν ψηφοφόροι, γιατί δεν θυμάμαι το ατύχημα έγινε, τη δολοφονία αυτή έγινε πριν ή μετά τις εκλογές. Γιατί αυτός ο Μπουμπούκος της πήρε 41%. Από αυτούς πόσοι ήταν, και καλά κάνα και ήταν στην πορεία, πόσοι ήταν ψηφοφόροι του. Και ειδικά στα Σέρας, αυτοί που κατεβήκανε έπρεπε να κρατάγανε για μένα μια ταμπέλα και να λέγανε δεν το ψήφισα το πούστη. πολύ υποκριτικά πράγματα. Και για τα σέρα δηλαδή. Όλοι αυτοί ψηφίσανε αυτό να πήγε πρώτο σε σταυρού και είχαν βγει στην πορεία. Έπρεπε να κρατάνε πινακίδα, δεν το ψήφισα. Μόνο αυτοί είχαν δικαίωμα να κατέβουν στην πορεία. Και επειδή πολλά έχουν επενδυθεί στη δίκη, να μην κρατάμε και μεγάλα καλάθια, θα βγουν κάποια πράγματα εκεί, αλλά όπως πάει το πράγμα θα φορτωθούν σε έναν, δύο, πέντε και εκεί θα λήξει το θέμα. Βεβαίως το θέμα είναι να ξεκινήσει η δίκη, το μεγάλο θέμα. Ο κύριος Παπαγγελής δεν έχει ψευδαισθήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει να αρχίσει το δικαστήριο και να τελειώσει άμεσα, διότι δεν έχουν δεθεί οι υποθέσεις. Αν, ας πούμε, είχε ξεκινήσει το δικαστήριο, αυτή η υπόθεση τώρα με τους χημικούς διαλύτες δεν θα ήταν στη δικογραφία. Θα έπρεπε να περιμένουμε να τεκμηριωθεί αυτό, να βγουν, γιατί μετά την δημοσίευση, μάλλον δεν θα δημοσιευθεί από ό,τι διάβασα, θα πάει σε αυτό το καινούριο σώμα που φτιάξανε τώρα για τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά δυστυχήματα και αυτοί θα αποφασίσουν πότε θα το δώσουν στη δημοσιότητα. Άρα για ποιο δικαστήριο μιλάμε? Να πάμε χωρίς στοιχεία στο δικαστήριο και να πούνε δύο χρόνια εσύ, δυόμιση εσύ, τρεις μήνες εσύ, έξι μήνες εσύ και άντε γεια σας. Εσείς οι γονείς στα νεκροταφεία, οι άλλοι στα νοσοκομεία και τελειώσαμε. Αυτό δεν το θέλουμε αυτό. Και κάπως έτσι, πολύ σωστά τα λέει, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έλα. Κάνε, καλά. Σήμερα έκανε. Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να χαμηλώσεις για να μ' ακούσεις. Χαλάρωσε, ρε. Όχι, δεν μπορώ. Τι να πω. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όχι. Ακούσε τώρα, το έκλεισα. Relax, don't do it. Relax, don't do it. Α, έλα. Σήμερα έκανα μια διαπίστωση. Τι? Όσο περισσότερο Βερόπουλο βάζεις, τόσο μεγαλύτερη ακροαματικότητα θα έχεις. Όχι, λες, τι, εκεί καταδύσαμε. Ναι, ρε, είναι καλύτερος κομικός από σένα. Καλά, αυτό δεν το συζητώ, εννοείται. Ξεκινάμε σαν δεδομένο αυτό. Καλύτερος. Μισή ώρα τώρα που τον ακούω δεν έχω βαρεθεί καθόλου. Δεν είμαστε βλαμμένα, όπως κάποια άλλα. Βλαμμένα που πιστεύετε. Κάποιοι βλαμμένοι. Βάλε Βερόπουλο. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο και εσένα. Βλαμμένοι. Έλα ρε φίλε. Έλα. Ή μάλλον να το πω καλύτερα. Με θυμάσαι ρε πούστη. Με θυμάσαι ρε πούστη. Οχ, έλα, τι θες. Άκου ρε φίλε, οκ. Πού έχεις πάει στον Κασελάκη είσαι τώρα, πού σε έχω χάσει. Θα σου πω, για μία φορά θέλω να μιλήσω σοβαρά. Λίγο γιατί τα έχω πάρει ρε μαλάκα, δεν μπορώ. Θυμάμαι και ξυπνάω με αυτό το πράγμα. Επειδή έχω παιδιά, καταλάβες. Με αυτά τα ονάσια τώρα, τις πούστες αυτές τις ιδιωτικές που έχουν μπει μέσα στα σχολεία και ο Χατζηνικολάου κουνάει το κεφάλι περί χαρής και όλοι χαίρονται και μέσα στη Βουλή χαίρονται. Φρες ζώα, τα παιδιά που δεν θα περάσουν στα πρότυπα, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να πάνε στα φροντιστήρια, να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα κτλ. Θα πάνε να στιβαχτούνε βρε χαϊβάνια τενεκέδες στα εναπομείναντα σχολεία. Εκτός ότι θα μετακινούνται και θα γίνει της πουτάνας. Οι καθηγητές θα χάσουν τη θέση τους, τις οργανικές από τα μπουδέλα που πάνε να φτιάξουν για να υποφεληθεί το παιδί από την Κηφισιά, το παιδί από το ψυχικό κτλ. Λοιπόν ρε πούστη από σόλη, άκουσέ με. Αυτό περιμένω να πάρουν θέση, περιμένω να δω και τη θέση που θα πάρει το ΚΚ. Και άκου να δεις, θα σου πω. Και τι θα γίνει εκεί, θα αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Όχι, θα ψηφιστεί, ρε, δεν τίθεται θέμα, ρε. Εσύ θα αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Δηλαδή, αν ακούς τη θέση του ΚΚ, λες, μήπως μωρέ με το ΚΚ. Παρόλο που έχω πολλές διαφορές. Βρε σούργελο. Για πες. Άκουμε, ρε, μαλάκα τώρα. Θες να τα ακούσεις τώρα κι εσύ. Αποστολακό, έλα. Επειδή η εποχή αυτές οι μέρες είναι της κολοτούμπας, είπα να προσαρμοστώ. Και θα κάνεις μια κολοτούμπα? Πήγα να κάνω μια κατακόρυφο, ξέρεις, σαν και αυτή που κάνει τα σούλα. Ξέρεις, τα Γιάννενα, με τη γριά που δείχνει τηλεόραση. Τι γριά, δεν ξέρω. Της λέει ο άλλος, τι κάνεις εκεί, κατακόρυφο. Μαργό, τι κάνεις αυτού? Διαλογίζουμε. Κατακόρυφο κάνεις? Μη σπάσεις καραποδάρι. Έπεσα και τσακίστηκα, ρε Αποστολή, και δεν είναι ότι τσακίστηκα, χέστηκα κιόλας. Αυτό είναι χειρότερο. Άστα. Και δεν πήγες από χέσιμο τελικά, ούτε από το πέσιμο. Όχι. Δεν πιάνει πάντα που λένε ή το ένα ή το άλλο. Θα μάθω. Υπάρχει τρίτη οδός. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. 3 δις είπε ο Βαφιάδης ότι πληρώσαμε επιπλέον σούπερ μάρκετ. Το άκουσες? 3 δις επιπλέον. Ναι, είχαν καλές προσφορές φαίνεται. Όχι ρε παιδί μου, το άκουσες αυτό? Δεν το άκουσα, όχι. Ναι, ο Βαφιάδης, βρες το κάπου εκεί, του Αντένα, δεν είναι αυτός. Ο Νίκος Ρογκάκος. Επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ έβγαλαν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες τα προηγούμενα 3 χρόνια για να αγοράσουν σχεδόν τα ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, 3 δις δώσαμε επιπλέον. Και εγώ τώρα, επειδή πήγα 5 χρόνια το Λύκειο, τι κρύβεται πίσω από αυτό? Τι? Πόσο είναι το ΦΠΑ στα 3 δις? Πόσο? 450 εκατομμύρια περίπου το ΦΠΑ. Άρα ο Μητσοτάκης, αυτό που είπε ότι θα μειώσω τους φόρους. Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους. Απέναντίας, τους αύξησε. Απίστευτο. απίστευτο. Ποιο να το πίστευε. Το πιστεύει εσύ. Όχι. Να σου πω, μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στον Καλαμούκι. Στείλε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Θήμιο, επειδή τις Πέμπτες έχεις αυτό το λακαμά εκεί πέρα, τώρα που είναι και απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών, φέρε αγρότες ή τηλεφωνικά να μας πούνε με τα τιμολόγια πόσο πουλάνε τη φέτα, πόσο πουλάνε το λάδι, πόσο πουλάνε το πορτοκαλί, πόσο πουλάνε το αγγούρι, το καλυβιώτικο. Έχεις την κίνητο. Πού είναι το μήλο σήμερα. Πού είναι το μήλο σήμερα. Πού είναι η ντομάτα σήμερα. Πού είναι η ριατζούγια σήμερα, ξέρω. Σήμερα το, ναι, η αμύτισα που έκανε τα τέτοια. Η αμύτισα λοιπόν γυναίκα. Κακίνη, με τα χεράκια της στεντούσε. Λοιπόν, τι έχεις αυτό το λακαμά κάθε Πέμπτη μας τα έχει κάνει τσουρέκια. Φίλε, γυναικιά. Όλοι μου το ξέρεις ότι τις αγαπάω πολύ. Ναι, μωρέ, καλά αυτές τις αγάπες ξέρω.